stroke me, caress me. Oh baby, I know you love me too. Hey, don't you break me. Mwen desan nou Latin Club pou mwen pe sa soupe pou mwen. Descendri yon vini kote mwen pou mwen pe danse eveyo. Yon vini kebe mwen, mwen menm timid timid mwen. E se la fini di mwen, di sa pou pe feyo. Sexy yo pa mwen, sexy yo. Jaka danse yon ti kote, Desiray ka envayi mwen, ni mwen priyanje ali. Bouchay rive a dans oreye mwen, et mwen jaka frissonne. Et se la yi vin di mwen, koute sa mwen kadi. Se la ouke mwen, atan ouke mwen. Se la ouke mwen. Inside.